نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه سفر میگیری، با کیت لعینی بارون قصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره، اون هدت زر رک یعنی تبون برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزونده بانو، کی بال تو شکونده بانو، محسب از رس یعنی بستی سری رو که بر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرده، جوری لگد خوردی که نمیتونی بلند شی از جات، جای غلاف رو بازوهات، داری میری کنار بابا، هیچ کسی ایوای من نگفت تو کوچه برو کافر، نزن زن و جلوی شوهر، بمیره زینب تی مادر، Oh.